Yepyeni bir gün ve yepyeni bir saatten, hayatın pusulasından herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olacağım ve bununla birlikte 70'li ve 80'li yıllara da müzik yolculuğumuza başlayacağız. Yine bu hafta sizler için birbirinden güzel parçalar seçtim. Umarım keyifli bir saat geçirmiş olacaksınız. Bu hafta yine duyguların psikolojisine değiniyor hayatın pusulası. Geçtiğimiz haftalarda farklı konulara değinmiştim. Yine duyguların psikolojisi adı altında. Bu hafta ise güven, ümit, iyimserlik, merhamet ve şefkat duygularına değineceğim. Ama ondan önce şöyle güzel bir parça dinleyelim isterseniz. Herkes yerine gelsin, otursun ve harika bir parçayla başlıyoruz programımıza. Ajda Pekkan söylüyor, Sen Mutlu Ol. Sen mutlu ol ne olur, Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Buradan her türlü psikolojik soru ve sorunlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Evet, başlayalım programımıza. Bu haftaki ilk konumuz güven. Psikoloji, duyguların psikolojisinden bahsedecektik ve ilk konumuz güven. İnsanda doğuştan güven duygusu arayışı vardır ve çocuk doğduğu zaman ilk olarak güvenli bir sığınak arar. Annesinin karnında her ihtiyacı karşılanır, bütün istekleri giderilirken doğduğunda birdenbire soğuk havaya maruz kalır. Yaşaması için derinden bir nefes alması gerekir ve bu esnada acı hisseder. O sırada duyduğu korku hayatının ilk korkusudur. Korku çocuğun küçük dünyasında güvende değilim tepkisini oluşturur. Bunun için çocuk kendisine güven veren şeye bağlanma eğilimine girer. Çocuğa güven veren kişi annesi ya da bakımını yapan kişidir. Böylece anne ile bakımı üstlenen kişiyle bebek arasında bir sevgi bağı oluşuyor. Çocuğu annesinin kokusu bile çekmeye başlar. Örneğin ağlayan çocuğun yanında annesi yoksa annesine ait bir giysinin koklatılması çocuğu hemen teskin eder. Çocuk temel güven duygusu oluştukça da bireyselleşiyor, kendi kişiliğini kazanmaya başlar. Eğer anne babanın çocuğa davranışları tatlı bir disiplinle de olursa çocukta güven oluşur. Yetiştirmesi esnasında iyi olduğu konularda desteklenen kişi o konuda ustalaşır. Çünkü çocuğun özgüven sahibi olmasında ben yaptım demesi, zafer duygusu yaşaması çok önemli. Yüreklendirilen çocuk yetenekli olduğu bir konuda ustalaşabilir. Eğer anne çocukla ilgilenmez, uzak durursa çocuk kendisini yalnız hisseder. İstediği şeyi başarsa dahi yalnızlıktan kaynaklanan bir korku duyar. İdeal olan da çocuğu cesaretlendirip gerisini kendisinin başarmasını sağlamaktır. Bunu başarabilen anneler kendine güveni tam evlatlar yetiştirebilirler. Şöyle batılılara doğru gidecek olursak, yani batıya doğru gidecek olursak, kendi başına yaşamayı başarması için 15 yaşından sonra çocuklarını serbest bırakıyorlar. Fakat pek çok çocuk bu esnada kötülüklere kurban gidebilir tabii ki. Çünkü bütünüyle özgür bırakılan çocuklar içerisinde tahammül gücü zayıf, mücadele etmekten uzak, korkak gençler de olabiliyor. Güvenin zıttı olan korku insan hayatındaki en önemli duygulardan birisidir değerli dinleyiciler. Nasıl ki fiziksel bütünlüğü bozulan, yaralanan insan ağrı hissederse psikolojik bütünlüğü zedelenmiş kişi de korku duyar. Biyolojik sağlığın gerekliliği tedavi ve ilaç arayışına girmekse güvende hissettiği zaman her şeyin kontrol altında olduğunu düşünür. Bu sebeple kontrol duygusu güven duygusuyla bağlantılıdır. Kişinin hayatı üzerindeki denetimini sağlayan güven korkuyla aşağıya, sevgiyle yukarıya çekilebiliyor. Güvene insanın kendini keşfetmesine yönelik içgüdüsel ilgi de diyebiliyoruz o halde. Güvenli kimseler kendileri oldukları için sevilirler. Örneğin çocuğumuza ders başarısından ziyade şahsi özellikleri sebebiyle sevildiği hissini yaşatabiliyorsak ona rahatlıkla temel güven duygusunu kazandırabiliyoruz. Çocuk iyi şeyler yaptığında kendisine duyulan sevginin artacağını bilmeli. Çocuğu olumlu davranışlara yönelten bir diğer kural da ona varlığına önem verildiğini, özenildiğini hissettirmek. Bu çocuğun en büyük psikolojik ihtiyaçlarından biri olduğu halde sosyal darwinizm bu ihtiyacı baltalamıştır. Darwin'den sonra Batı kültüründe anne ile çocuk arasında savaş başlar. Teze göre bu savaşı anne kazanmalıdır. Şimdilerde bu tezin çocuktaki temel güven duygusunu zedelediği için yanlış olduğu anlaşılmıştır. Çünkü bu ve benzeri görüşler ailede ve toplumda güveni zayıflatıyor. Oysa güven ve disiplin yan yana yürümeli. Eğer ailede ve toplumda güce dayalı bir disiplin hakimse güven duygusu kuşkusuz ki zayıflıyor. Aklı referans alan bir disiplin anlayışı güvenin artmasına katkıda bulunur. Bunun için son derece duygusal bir tepki olarak çocuklarının her dediğine evet demek de katı disiplin anlayışının devamı olarak çocuklara aşırı baskı uygulamak da onların gelişim bakımından sakıncalıdır. Yani şöyle bir toparlayacak olursak şunları söylemek istiyorum. Yetiştirilmesi esnasında iyi olduğu konularda desteklenen kişi o konuda ustalaşır. Çünkü çocuğun özgüven sahibi olmasında ben yaptım demesi, zafer duygusu yaşaması çok önemli. Yüreklendirilen çocuk yetenekli olduğu bir konuda mutlaka ve mutlaka ustalaşır. Evet, bir müzik sonra buradayız. Ömür Göksel söylüyor, Sevemem Artık. Gelemem artık, sana bağlandım, yollara düştüm, gitme seninle, gelemem artık, beni hiç eden sensiz hayatı, sevmek istesem de sevemem artık, beni hiç eden sensiz hayatı, sevmek istesem de sevemem artık. Senden başkasının olamam artık. Acısı tarifsiz hallere düştüm. Senden başkasının olamam artık. Beni hiç eden sensiz hayatı, sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı, sevmek istesem de sevemem artık. Beni bin parçaya böldün, daha bundan küçük olamam artık. Aşkınla beni bin parçaya böldün, daha bundan küçük olamam artık. Beni hiç eden sensiz hayatı, sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı, sevmek istesem de sevemem artık. Programımıza devam ediyoruz. Hayatın Pusulası'nda bu hafta duyguların psikolojisi konusunda güven duygusunu işliyorduk. Güven duygusunu neler arttırır diye bir soru soracak olursak, güven duygusunu arttıran unsurlar olumlu pekiştirmelerdir. İnsanın kendine olan güveniyle başkalarına duyduğu güven farklıdır. Özgüveni geliştirmenin yolu, insanın şahsi özellikleriyle ilgili farkındalığını sağlamasından ve ümidini hiçbir şartta kaybetmemesinden geçiyor. Ego ideali oluşmuş birisinin olumlu yönlerini arttırması için ümide çabanın eşlik etmesi gerekiyor. Kabiliyetlerini geliştirilmesi ve güvene katkıda bulunulması gerekiyor. Güven duygusu neden zarar görür o halde? O zaman da güvene zarar veren şeyler iç ve dış tehlikelerdir. Örneğin bir ülkenin güvenlik değerlendirmesi yapılırken tehdit algılamasına bakılır. İnsan da böyledir. Emniyette olduğunu anlamak için muhtemel tehlikeleri gözden geçirir. İnsanın kendini güvende hissetmesinin en kolay yolu da dost düşman ayrımının doğru ve akılcı şekilde yapılmasıdır. Örneğin paranoid kişilerin psikolojik dinamiklerinde başkalarına kötülük yapma, diğer insanların malına el koyma, etrafındaki kimseler üzerinde kontrol kurma isteği gibi olumsuz duygular vardır. Ancak bu kişilerde aynı zamanda ego kabarması da olduğu için söz konusu duyguları kendilerine mal etmezler. Bu hislerinden utandıkları için de durumu reddederler. Ben iyi bir insanım der ve düşündüklerini başkalarına yansıtırlar. Yansıtma mekanizmasını kullandıklarından yakınlarını kendilerine düşman gibi görürler ve onlardan zarar görecekleri endişesiyle devamlı o kişilerle ilgili güven sorgulamasına gider ve şüpheli kategorisine birini daha eklerler. Dostuyla düşmanını ayırt edemeyenler içlerinde düşmanlık duyguları yoğun olan kişilerdir ve kötülük düşünen birisi başkalarından da aynı şeyi bekler. Şimdi biraz da tabii ki ileriki zamanlarda da yine bu konuya değineceğim ama biraz da iş hayatında güvenden bahsetmek istiyorum ben sizlere. Kurum sadakati söz konusu olduğunda çoğu kişi bir insanın aldığı ücretle çalıştığı kuruma bağlılığı arasında paralellik olduğunu düşünebilir. Oysa bu diğer etkenler de düşünüldüğünde ancak üçüncü sırada yer alıyor. Çalışanların iş yerlerinde aradıkları temel şey kendilerini güvende hissetmek. Kişi bulunduğu yerde değerli olduğunu düşünüyor, rahat çalışıyorsa bundan mutluluk duyacaktır ki elbette hepimiz bunu zaten biliyoruz. İkinci şartsa kişinin o kurumda geleceğini teminat altında görmesi. Yani yöneticim bana adil davranmıyor, ufak bir hatam sebebiyle beni harcayabilir diye düşünen kimsenin güveni mutlaka ki mutlaka zedelenecektir. İşverenlerin adalet duygusunu zaafa uğratacak davranışları çalışanların kurum sadakatini derinden etkiliyor. Çünkü insanın kendini değerli hissetmesi ve yaptıklarının kabul görmesi iş performansı bakımından önemli. İkinci sınıf birisi gibi görüldüğünü hisseden insanda çevreye karşı güven oluşmaz. Ayrımcılık itimadı zayıflatır ve şirket bağlılığı oluşturan üçüncü unsursa alınan maaştır. Aslında ekonomik problemler sebebiyle yaşandığı söylenen meselelerde üçüncü mevkideki sorun birinci sıraya oturtulabiliyor. Çalışanların iş yerlerinde aradıkları temel şey kendilerini güvende hissetmeleri. Kişi bulunduğu yerde değerli olduğunu düşünüyor, rahat çalışıyorsa bundan mutluluk mutlaka duyacaktır. Kendini güvenen kişinin özellikleri nelerdir peki? Bu da şöyle bir şey. Kendine güveni tam olan kişiler hayal kırıklığı yaşadıkları zaman yıkılmaz ve her vakit iyi düşünmeyi başarabilirler. Girişimcidirler, iş başarıları yüksektir. Özgüveni güçlü kişiler, insanların kendileri hakkında ne hissettiğini gerçekçi şekilde algılar ve yaptığı hataları fark edip düzeltme çabasına girerler. Eğer bir insanda aşırı korumacılık varsa bunun altında özgüven eksikliği yatar. Korumacı yaklaşım sorunları çözümsüz hale getirir ve sorumluluk alma ihtimalini azaltır. Oysa kendinden emin olan kişi risk alır. Risk bir yelkenli gibidir. Doğru yönden esen küçük bir rüzgar ona hız verirken ters taraftan şiddetli gelen rüzgar yelkenleri patlatır. Öyleyse özgüvenin abartılı olması da insanın yolda kalmasına sebep oluyor değerli dinleyiciler. Güzel bir parça dinlemeye ne dersiniz? O halde Nilüfer söylüyor, bir mevsim arıyorum. Bir mevsim arıyorum, güneşin kucağında. Meltemleri dinlesin, güllerin dökülmesin. Bir mevsim arıyorum, bulsam şu genç yaşımda. Günleri eksilmesin, aşkları hiç bitmesin. Sevgilim seninle bir ömür hep yan yana. Her mevsim her yer. Olmasın, varsın ismi olmasın. teslim arıyorum. Bulsam şu genç yaşımda günleri eksilmesin, aşkları hiç bitmesin. Sevgilim seninle bir ömür hep yan yana, her mevsim her yerde olalım dört mevsim boyunca. Sevgilim seninle yağmurda rüzgarlarda yıllarca mevsimsiz yaşanır beraber olunca. Sevgilim seninle bir ömür hep yan yana, her mevsim her yerde olalım dört mevsim boyunca. Sevgilim seninle. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta duyguların psikolojisinde değişik konulara yer veriyoruz demiştim ben. Bu hafta işte güven duygusu, ümit, iyimserlik ve vaktimiz kalırsa merhamet ve şefkat de değineceğim. Vaktimiz kalmazsa da gelecek hafta yine bu konulara değinmiş olacağım. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Evet, biraz da özgüvenden bahsedelim dilerseniz. Özgüven olumlu benlik algısı demek. Kişinin kendisiyle barışık olması anlamına geliyor. Özgüvenle kibir bazen birbirine karıştırılabiliyor. Kibirli kişide kendini üstün görme, sıradan olmaktan korkma, diğer insanlara tepeden bakma söz konusu. Gururlu insan üstünlüğünü ispatlamak için çok çalışır. Oysa güvenli tavrı benimsemiş birisi sahip oldu. Her şeyi kaybetse bile yeni baştan başlayabiliyor. Başkalarına bir şey kanıtlama, diğer insanları suçlama ihtiyacı hiçbir zaman hissetmez. Kendisiyle dalga geçebilen, artı ve eksilerini görebilen insandır bu. Yani özgüven sahibi kişilerin bir diğer özellikleri de marka takıntılarının olmaması. Aristokratların içinde bulunmak, elit sınıfta mensup olmak gibi saplantıları hiçbir zaman yoktur bu tür insanların. Böyle kimseler kendilerini diğer insanlardan ne aşağı ne de üstün görürler. Hangi değerleri benimsediğimde mutlu olurum sorusunu sormayı başaran insanlar doğru yolda daha hızlı ilerlerler. Evet, insanın kendini olduğundan daha değersiz görmesi olumsuz benlik algısıdır. Tekrarlayalım, insanın kendini olduğundan daha değersiz görmesi olumsuz benlik algısıdır. Kişilik bu bir pozisyona veya konuma bağlı bir kavram değil, insanın kendi değerlerini devamlı geliştirdiği bir süreçtir. Öz saygı, insanın ne olduğu ile ne olmak istediği arasındaki farkı bilmesi. Yalancı güven duygusu taşıyanlar olmak istedikleri konumla oldukları durumu birbirine karıştırırlar. Sanki hayallerindeki yerde bulunuyorlardır. Böyle bir duruma güven değil, ancak benlik kabarması diyebiliriz. Güven sahibi olan kişi isteklerini de sınırlarını da elbette ki gayet iyi biliyor. Evet, şimdi de ümit konusuna geçelim. Ümit duygusunu birazcık sizlerle paylaşalım. İnsanın psikolojik doğasında en ufak bir ihtimalle dahi olsa umutlanma eğilimi vardır. Bu eğilim bizi harekete geçiren, ayakta tutan en büyük güçlerden bir tanesi. Motivasyonun en önemli şartlarından birisi beklenti duymaktır. Ümit kişiyi olumlu duygulara taşıyan bir duygu olduğu için duygusal zekanın da ilk basamaklarından birisidir. Ümidi olan kişi kendisini harekete geçirebilir, hedeflerini gerçekleştirebilir. İnsanın geleceğiyle ilgili güzel hayaller kurabilmesi mutlaka ki mutlaka ümit duygusuyla ilgilidir. Evet, sizlerle ümiti biraz daha konuşacağım ama ondan önce güzel bir parça dinleyelim isterseniz. Arzu söylüyor, sen yok musun sen? Çaldın ah devam ediyoruz programımıza. Ümidi artırmanın yolu insanın olumlu taraflarını, geçmiş başarılarını görebilmesinden geçiyor. Böylece iyimserlik doğuyor. İyimserlik güzeli görmeyi sağladığı için olumlu beklentileri mutlaka ki artırıyor. Yapıcı insanlar zor duruma düştükleri, etrafındaki kişiler tarafından terk edildikleri ve hiçbir alternatifleri kalmadığı zamanlarda bile başkalarına iyi model olabilenlerdir. Umudunu saklı tutanlar gerektiğinde yola tek başlarına devam edebilirler. Bu müspet tavırları da ancak ümit sağlayabiliyor. Ümit aynı zamanda bütünleştirici özelliğe sahip bir erdemdir. Zor zamanlarda insanları, aileleri, toplumları ayağa kaldırmaya yetecek kadar da kuvvetli bir rüzgardır. Çünkü ümit var olmak, yenilgiyi kabul etmemek demektir. Evet, biraz da liderlerin, mucitlerin ve kaşiflerin ümidinden bahsedelim isterseniz. Liderlerin en büyük özelliklerinden birisi insanlara ümit aşılamasıdır. Aslında buna liderler dememek lazım. Biraz da günümüzde siyasetçilerden de söz edebiliriz bu konuda. Evet, karamsar kişiler genellikle iyi lider olamazlar. Başarılı önderler en kötü şartlarda bile güzel beklentiler uyandıracak şeyler bulabilen projesi olan kimselerdir. Kaşifler ve mucitler de bu özellikleriyle liderlere benzerler. Edison 67 yaşındayken bütün hayatını verdiği atölyesi yanar. O sırada yanında olan oğlu Charlie babasının ne tepki vereceğini merak eder. Edison oğluna "Anneni çağır, o da bizimle beraber izlesin," der. Ertesi sabah kahvaltıda bütün ailesini toplar ve şöyle der: "Şu anda bütün hatalarımız yanmış durumda. 67 yaşında bir insan olarak azminden hiçbir şey kaybetmez ve bu olaydan 3 hafta sonra ses kayıt sisteminin nüvesini oluşturan fonograf cihazını icat eder. Bu durum ümidin insan hayatındaki yerini göstermesi bakımından çok önemlidir. O güne kadar sarf ettiği bütün emekleri yanmış bir kişinin eski bilgileri yeniden toplayarak yeni bir icatta bulunması bir hayaldir aslında. Hayatının ilerlemiş yıllarını yaşayan birinden beklenen ömrümün bundan sonraki kısmını bir sahil kasabasında balık avlayarak geçireceğim demesidir. Fakat Edison hayallerini ümitle birleştirmiş ve hedefine ulaşmıştır. Bu örneği ben çok beğeniyorum. Hepimiz için de bence bir ışık olsun istiyorum. Evet, savaşlarda ümit duygusunun ne derece önemli olduğunu gösteren olaylar vardır. Zafer, umudunu sonuna kadar muhafaza eden komutanların kârıdır. Komutan binde bir ihtimalle bile savaşı kaybedeceği fikrine kapılırsa mutlaka mağlup olur. Yenilmek gibi bir seçeneği asla düşünmemelidir ki mücadele edebilsin. Kısacası ümit duygusunun insanın hayattaki her türlü başarısında anahtar duygulardan birisi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi konuştuklarımızı küçük bir özetlersek ne diyelim? Zafer umudunu sonuna kadar muhafaza eden komutanların kârıdır. Komutan binde bir ihtimalle bile olsa savaşı kaybedeceği fikrine kapılırsa mağlup olur. Yenilmek gibi bir seçeneği asla düşünmemelidir ve mücadele edebilsin ki hayatındaki önemli noktaya gelsin. Ümidin kötüye kullanımı da söz konusu. Ümitsiz insan çabalamaz, gayretsizdir. Ümitsizlik bizi sıfıra yaklaştırabilir. Ancak ümit tek başına sadece kısa süreli bir hareket sağlayacağından emellerle birleşmelidir ki bizi sonuca ulaştırabilsin. Yaşadığımız zamanlarda emel kavramı projenin karşılığıdır. Ümit duygusu besleyen insanın tutkulu projeleri vardır. Falcılar bunu iyi bilir ve kullanırlar. Örneğin falcı kendisine gelen kişi bir kadınsa farklı, erkekse farklı şeyler söyler. Yüzlerce yalanı insanların beklentilerine göre sayar. Örneğin kadınlara ekseriyetle "Sen çok duygusalsın, birisini seviyorsun ama başın dertte, merak etme o da seni sevecek," der. Bu sözlerin müneccime başvuran bir kadın için doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Buna benzer ifadeler bütün kadınları etkiler ve falcının yaşadıklarını bildiğini düşündürür tabii ki. Eğer gelen kişi erkekse falcı hayatla ilgili genel istekleri sıralayarak bir şeyler söyler. Mesela şunu der: "Sen zengin olmak için elinden geleni yaptın, yakında muradına ereceksin, herkes zekana hayran kalacak," gibi ifadeler her erkeğin içindeki ümidi harekete geçirir. İnsanların umutlarını tahrik ederek bilmedikleri şeyler hakkında konuşan ve haksız kazanç elde eden kişilere karşı uyanık olmak ve ümidin kötüye kullanımına fırsat vermemek gerekiyor değerli dinleyiciler. Evet, sırada bir parçamız var. Atilla Atasoy söylüyor, Haberler. gözlerinin önünde belirince hayalim, sevgi dolu demleri anar mısın kim bilir? Hasret bir rüzgar gibi eserken ince ince, ayrılık acısıyla yanar mısın kim bilir? Şimdi nerede o hayat? O güzel günler nerede? Bulunmuyor bir deva yalnızlık denen derde. Giden gelmiyor derler, acep inanayım mı? Sen söyle ey sevgili, böyle sızlanayım mı? Söyle şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler. Söylediğim bu şarkı düşündürür mü beni? Dinleyip eğlenirken sever misin kim bilir? Sen sen ol da düşün, iyi tanı kendini, hor görme hiç kimseyi, görülürsün kim bilir. Şimdi nerede o hayat? O güzel günler nerede? Bulunmuyor bir deva yalnızlık denen derde. Giden gelmiyor derler, acep inanayım mı? Sen söyle ey sevgili, böyle sızlanayım mı? Söyle şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Duyguların psikolojisi hayatın pusulasına devam ediyor. Ümit ve güveni konuştuktan sonra sırada iyimserlik var. İyimserlik insanın olayları, kendi iç ve dış dünyasını, geçmişini ve geleceğini olumlu algılaması demektir. İnsan iyiliğe ve kötülüğe meyilli yaratılmıştır. Bu eğilimler sosyal ve kültürel öğrenmeyle pekişerek ortaya çıkar. İnsan temelde iyimserliğe yatkındır. Bu yatkınlık kökeninde acıma, merhamet ve şefkat duygularını da barındırıyor. İyimser kişi kendi menfaatini düşündüğü gibi karşısındakilerin iyiliğini de düşünme eğilimindedir. Bir olay ya da insanla karşılaşıldığında aklına ilk önce olumlu düşünceler gelir. İyimserliğin dengesini şöyle kuracak olursak, iyimserlik suistimale çok müsait bir duygu olduğundan kendi içinde sigortasını da taşımalı. Sigortası insanın muhtemel kötülüklere karşı alacağı tedbirdir. Hepimiz bilmeliyiz ki insanlar tamamıyla iyi ya da kötü değillerdir. Mükemmel diye nitelendirdiğimiz kişilerin de hoşumuza gitmeyen özellikleri olabiliyor. İnsandaki bu iki meyili göstermesi bakımından akrep ile kaplumbağa arasında geçen şöyle bir hikaye anlatılıyor. Suyun başında karşıya geçmek için bekleyen akrep kaplumbağadan yardım ister. Kaplumbağa akrebe kendisine zarar vermezse onu karşıya taşıyabileceğini söyler. Akrep peki demesine rağmen kıyıya yaklaştıkları sırada iğnesini batırır ve kaplumbağayı zehirler. Kaplumbağa bunu neden yaptığını sorduğunda akrebin verdiği cevap oldukça ilginçtir. Bu benim mizacım. Zehirlemeden yaşayamam. Evet, güzel bir hikaye. İnsanlar arasında da kötülük yapmaktan zevk alan kimseler mutlaka var. Kötülüğü meslek haline getirmiş kişilere karşı iyimser olmak savaş alanına silahsız, zırhsız gitmeye benzer. Bu da aldatılma riski taşıdığı için doğru değildir. İyi niyetli yaklaşım kötülüklere duyarsız kalmayı, tedbirsiz yaşamayı gerektirmemelidir. İyimserliğin akılla denetlenmesi insanı yanılmaktan kurtarır. Şimdi tekrar küçük bir özetleyecek olursak, kötülüğü meslek haline getirmiş kişilere karşı iyimser olmak savaş alanına silahsız ve zırhsız gitmeye benzer diyoruz. Gerçekçi iyimserlik, iyimserliği doğru tahlil edebilmek için insanın kendisine şu soruyu sorması gerekir. Olayların sadece güzel taraflarını kabullenip kötü olanları üzerine almaktan korkmak iyimserlik midir acaba? Yaşananların olumsuz yanlarını başkalarına yüklemek iyimserlik değil, sorumsuzluk ve bencilliktir. Herhangi bir konuyu irdeleyen kişi, onun güzel ya da çirkin olan yanlarını hem kendisi hem de başkaları açısından değerlendirmeli. Çünkü insan kendini aldatan bir varlıktır. Bu nedenle gerçeği rahatlıkla çarpıtabilir. Örneğin yaşadığı herhangi bir güzellikte kendisinin %20'lik payı varken %80'ini üzerine almak ister. Oysa doğru iyimserlik insanın kendi çıkarıyla karşı tarafın çıkarları arasında denge kurmasını gerektirir. Diyelim ki arkadaş tarafından terk edilen genç bu durumun bütün kusuru onda diye düşünürse, yaşananlarda kendi payına düşenleri doğru tahlil etmediği için kolayca iyimserliğe kaçmış olur. Gerçekçi algılar oluşturmak çaba ister. Oysa insan doğruyu bulma yolunda çaba sarf etmek yerine aklına ilk gelen düşünceye inanma eğilimindedir. Böylece herhangi bir problemde kusuru karşısındakine havale etmiş olur. Acelecilik de insanın gerçeği araştırma zahmetine katlanmamasına bağlıdır. Şunu unutmamak gerekiyor ki insan işine gelen konuda iyimser, gelmeyen konuda kötümser olma lüksüne sahip değildir. Doğru iyimserlik insanın kendi çıkarıyla karşı tarafın çıkarları arasında denge kurmasını gerektirir. Yaşananlarda kendi payına düşenleri doğru tahlil etmediği için kolayca iyimserliğe kaçmış olur. Şimdi iyimserlik ve kötümserlikten bahsetmek istiyorum tekrar. İnsanın mutlu olması için yaşadıklarını doğru algılaması çok önemli. Aynı konumdaki insanların farklı bakış açıları hayata yükledikleri anlamı değiştirebiliyor. Basit bir olay bir kişiyi mutlu ederken diğer kişiyi gelip huzursuz edebilir. Örneğin iyi niyetli bir kişi bir arkadaşı yanından kendisine selam vermeden geçerse, herhalde beni görmedi. Eğer olumsuz bir şey düşünürsem yanılabilirim der ve olayın üzerinde durmaz. Ama kötümser kişi aynı olaya şu yorumu yapabilir. Bu adam zaten beni sevmiyor. Hakkımda fenalık düşünüyor. Olmalı ki merhaba bile demeden yanımdan geçti. Evet, iyimser kişiler olumsuz durumlara hazırlıklı olmalarına karşın devamlı olumlu olanı bekler. Tedbirli iyimserlik insanın güçlüklerle mücadele etmesini kolaylaştırır. Çünkü zorlukların yenilmesinde anahtar duygular iyimserlik ve ümittir. Bu iki duygu beyinde canlılık meydana getirir. Örneğin önemli hastalıklarda pozitif duygular gelişirse beyin morfin benzeri doğal maddeler salgılar ve bu maddeler bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalık daha kolay yenilir. Evet, iyimserlik duygusu gelecekle ilgili beklentilerde önemli rol oynar. Kişiye kendi kendini harekete geçirme özelliği kazandırdığı için bilhassa akademik başarı da önemli bir faktör haline gelir. Kötümser insanlar genellikle kaygılı, çalışma şevki, motivasyonu ve hareket kabiliyeti düşük kişilerdir. Bu da insanın geleceği algılamasında, hayat başarısında belirleyicidir. İyimser insan yaşadığı zorluklarda farklı planları devreye sokar ve bir şekilde de çıkış yolu bulur. Fakat bu bakış açısından yoksun kişi olaylar karşısında yenilgiyi baştan kabul ettiği için motivasyonu kırılır. Mutlu ve başarılı olmak isteyenler için iyimserlik hem duygu hem de erdem boyutuyla temel kavramlardan birisidir. Duyguların eğitiminde iç gözlem çok önemlidir. İçgörü sahibi insanlar iyi yanlarını pekiştirmeye çalışırken kötü özelliklerini kontrol altında tutabiliyorlar. Bu çaba içerisindeki insan mutluluk yolunda ilerleyebilir. Aksi halde olaylar karşısında tamamıyla iyimser ya da tamamıyla kötümser olmak mümkün değildir diyorum. Ve bir müzik arası ardından yine buradayız. Güzel bir yabancı müzik geliyor. Mia Martini söylüyor, Quinta Volte. Thank you. yo quiero sola que encienda la luz, Gustavo Cruz. ¿Qué te ha suceso, amigo mío? Magari un po' ne colpa anch'io. L'ambiguità mette radici dove un pensiero va a morire. Quante volte lo lascerai? Quante volte di nuovo io lo inventerei? Io porto i segni, guardi il suo dolore, guardi, e lui respira seguendo il ritmo del mio cuore. Dalla ruota del mio destino lui sale e scende, per ogni volta sembra un po' più grande. Per disegnarla sul suo viso, e avrei voluto riposare solo un momento accanto a te. Ma quante volte, quante lo lascerei? Quante, sai quante volte di nuovo io lo inventerei? Io porto i segni, quante, del suo dolore, quante, e lui respira seguendo il ritmo del mio cuore. Dalla ruota del mio destino lui sale e scende, per ogni volta sembra un po' più grande, un po' più grande. E quante volte, quante tu lascerei, sai quante volte di nuovo io lo inventerei? Io porto i segni, guardi il suo dolore, e lui respira seguendo il ritmo del mio cuore. Quante volte, quante, tra le mie mani, quante, lui nasce ancora, ed ogni volta sembra un po' più grande, un po' più grande, oh, un po' più grande. Hayatın Pusulası devam ediyor. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ve merhamet, şefkat üzerine biraz da konuşmak istiyorum. Merhamet, şefkat ve duygusal empati kavramları birbirini tamamlayan temel duygulardandır. Bu duygu kümesinin insan için en iyi sakinleştirici olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar adeta kişide müsekkin etkisi yapar. Örneğin sinirli olduğumuz bir anda bu küme içindeki duygular harekete geçerse beynimiz mutluluk hormonu salgılamaya başlar. Merhamet, şefkat, acıma gibi duygular hissedildiği anda beyinde iç morfin denilen endorfin, serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılandığı belirtilmiştir. Bu son bilgiler mutluluğu hedefleyen kişilerin şefkat duygusunu daha çok geliştirmeleri gerektiği tezini ortaya çıkarıyor. Merhamet duygusu üçlü kümenin en geniş kapsamlısıdır. Neredeyse bütün canlılarda mevcut olan evrensel bir yanı vardır merhametin. Örneğin dişi kuşlar bir düşman yaklaştığı zaman yarılı taklidi yaparak düşmanı kendilerine çeker, yavrularını korumaya alırlar. Yine işçi karıncalar kolonileri tehlikeye girdiği zaman kendi varlıklarını riske atarlar. Merhamet duygusu olan kişi ayrım yapmaz. Çünkü merhamet karşı tarafın kimlik ve kişiliğini gözetmeden herkese eşit dağıttığımız bir acıma duygusudur. Bu his insanın iyi ile kötü arasında gidip gelmesinde çok önemliyken geliştirilmesi gereken ham bir duygudur. İnsan bir yönüyle bencildir, merhametin zıddı egoizmdir. Bu iki duygu tahterevallinin iki ucu gibidir. Merhamet arttıkça bencillik, bencillik arttıkça merhamet azalır. İnsan iç dünyasında bunlardan hangisini beslerse o yöndeki hisleri gelişir. Merhamet iyi ile kötü arasında gidip gelen bir duygudur aynı zamanda. Çok insanda bulunmasına rağmen sergilenişi kişiden kişiye değişir. Azaldığında şiddet, düşmanlık ve saldırganlık ortaya çıkarken gereğinin üstünde olduğu zaman insanın kendisine ve çevresindekilere zarar verebiliyor. Evet, biraz da şefkatten bahsedelim ve bu haftaki programımızı bitirelim. Şefkat duygusunda koşulsuzluk söz konusudur. Şefkat, sevginin şartsız halidir. İnsanları olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabul etmeyi sağlar. Art niyetsiz, saf ve sevgi de diyebileceğimiz şefkatin, aşkın, yüce ve insana özgü bir özelliği vardır. Merhamet bir eğilimken şefkat, sevgi nesnesi belli bir histir. Muhatabın ihtiyaçlarını hissederek ona özel muamele söz konusudur. Şefkat, merhamet duygusunun olgunlaştırılmış hali ve bir adım ilerisidir. Evet, şefkati bu kadar kısa anlatmak tabii ki yeterli değil. Ama gelecek hafta tekrar konumuzu baştan alırız. Şefkate şöyle de geniş bir yer vermek istiyorum. Daha sonrasında zaten merhamet geliyor. Bunu da işlemek istiyorum sizlere. Çünkü bu duyguları çok sık içimizde yaşıyoruz, karşımızda görüyoruz. Dolayısıyla gelecek hafta yine aynı konulara devam edeceğim. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta farklı bir günde, farklı bir haftada, çok güzel bir haftada tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Ruhunuzu korumayı unutmayın. Hoşça kalın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.